الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام سورة آل عمران فشان سورة بقرة وبيان داغ مقاصد سلور كي توحيد رسالته او جهاد و انفاق بی سبیل اللہ دی اول ایساوا دو توحید درش پیتو آیاتنو کی اپ آغی کے دری بابا ذکر کری دی اول باب و ولس آیاتنو کی دویم باب شپگشتم آیات پوری او دریم بیاد شپگشتم نا ترا ادریش پیتم پوری مفصل جواب طول بابونو کی مقصد عیسیٰ علیہ السلام داوی شبهی جواب سورة آل عمران اغا وقت کی نازل شویو چھتا نجران ملک نا عیسائیان را غلیوش پیتا تنو پوری مدینی تا او مسجد نبوی کی یومیاش تقریبا تیرکڑیو بحث لرا غلیو پدی نیت باندی دا پیغمبر د عیسی علیہ السلام به ادب کوي د عیسی علیہ السلام تعبد وای چې الله بنده دی او د یو ته د الله زی نه وای دا خو د به ادب کوي هغه راغلیو د بحث ته پاره چې پیغمبر سره په دې باندې بحث کوم هغه خپل دلیلونه پیش کول چمنګ عیسی علیہ السلام ته ولي الله زی وایو زکه دا ټول صفاتونه داسې دي چې هغه د خدای توب دي یو خدای دې چې بلاری نشتا نو د چا زی وته وایو دیمه دا چې مړی ژوند لیکي دا بل څوک نشي کوله بغیر د الله نه او درې مدد چې الله قران کې کلا خپل ځان ته نسبت کوي چې ما پیدا کړی او زری زقدر کوم نو د جمی صيغه استعمالي چې خلقنا جعلنا رزقنا دا الفاظ وی دا خود یو تن پار ندی کنا معلومی چه اللہ سر نور شتا عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم نذکر جمعی سیغی استعمالی دا داغی دلیلو نو دی صورت کے او پا یو یو باندی رد کئی او نبی علیہ السلام ورتهم اوی چتاو دا معنی چې عیسی علیہ السلام حضرت مریم په ګډه کې پیدا شوه دي او الله ول شکل ورکړې په هغه ځای کې ناوی وي او بیا به وی چې ګور دا منه چې الله رب العزت په هر سبحان پویږي زموږه اسمانونو په غیبو عیسی علیہ السلام هم داسې دي ناوی بوینا بیا به ګوره عیسی علیہ السلام باندې او موت راځي الله غزاد چې په هغه باندې موت راځي ودایاتون نازل شو چې کوم دې حصہ کی دي سورۃ آل عمران کې شپیتو پوری دا داغی پا حق کی نازل شیو داغی جوابونو پکی داغی ردو پکی بس جوابونو دلیلون ذکر شو فاغی ما سے نمانل ناخر کے وقت دا مباحلی اعلانو کو چی مباحلی بکو ماغی تیار نشو نبی علیہ السلام ہوئی چی بس چو مباحله نه کوي نه تیاریږي نو بیا وا زمونږ جزیه معنی د اسلام او جزیه هم نه ده چار کال باندې نجران نا دمر مال او سامان راتو اقیمتی دیرش جوړي کپڑے او دیرش اصغری او دغسی وسونو خان دا جزیه و چه باقی مقرر شیو وان اگه اومن اللہ واپس لارو و دا اول ایسا دا صورت اعلی امران دا دی پا حب بحث بانده لگی دلی دا سسراحتن رد کی او سیشارتن الیف لام میم ملاو دا سیزکو آئیو چه قیت دادا چه التقا ساکنین و راشی الف لام میم میم ساکنو الله کلام ساکنو دا قیدای چې فتح ول ورکی دا خفدا الف لام میم لوان زکه فتح را لالتقا ساکنن دوجنا او دا بل خبر صحیح نه ده چې الله کی حمزه باندې فتح وکنا ناغذی میم تنقل کی اولی فاسم رخصت تے وینا دا قیدہ چمزہ پا درج کی ساقی تھی گی نو سرد حرکتنا دا نچتت نجامی اوباس نو بیا بے حضب کی نا دے سرد حرکتنا حضب کی دا نشوئے دے اللہ پوئی گی پا معنا دا دیم الله غزاد ته جنشته حاجت روا بيد دنا الحي القيوم د اشاره درته چې واز الله ژوند دې پدا سي ژوند سره چې پنا پن راضي د حيات د غزاتي صفات ته انور له خاص تر یو وخت پورې ورکړې کوي عيسى عليه السلام دې همیشه ژوندې نه دي دغه ځکه حضرت مریم کو نور چې عیسایان وي القیوم هغه تنظیم کوي د عالم هغه نگهبان دي عیسی علی السلام نه دي یو معنا د دې راځي رستو چې قائمم بالقسط الله تقیوم وي زګاغه په عدل او په انصاف باندې ولاړ دي بل معنا سورې رات کې وی افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هغه ذات چې د هر چا په سر حاضر ناظر دي افمن هو قائم على كل نفس بما كسبت هغه ذات چې دا هر چا په سر باندې ولار دی او حاضر ناظر دی نا پشان دا هغه چا کې دی شي چې هغه سره سه اختیار نشته دی دا معنا و چې قائمون علی کل نفس بما کسبت چې خلق سکی نن لا یې ویني دا سورت رات کې او دوش تو دیر شمایات کې الحی القیوم دا دلیل عقلی شو نو نقلی ذکر کی په مسئله باندې نزل علیک الکتاب بالحق نازل کړي دی لګلګ پتا باندې قران چې حق کار شي دنیا کې بالحق بالصدق درشتیاو کتاب دی بالحق بالحجت البالغه قرطبی وی دا سی دلیلونه پکې نازل کړي مصدق لما بین یدیم تصدیق کی دا قرآن داغی کتابونو چې مخکې د دنو وانزل التورات او الانجیل او په یو ځل یې نازل کړي او تورات او انجیل من قبل مخکې د دې قرآن هدل للناس وانزل الفرقان هدن حال دی تورات او انجیل نه په داسې حال کې چې دا دواړه کتابونه په خپل وخت کې راهنمایي وه د پاره د ټولو خلقو یا د الناس نمراد خاص خلق دی بنی اسرائیل هغې ته الناس ویلي دا په سورې بنی اسرائیل کې بیا راشي په دویم دریم آیات کې چې واته ناموس الکتابا وجعلناه هدل لبني اسرائيل او هدایتو خود پاره د ټولي دنیا نه بني اسرائيل نو الناس نو مراد غیری خاص کر وانزل الفرقان او نازل کړي د دنیا کې جنس کتاب د فرق د پاره هر کتاب ته فرقان ویلی شي آسماني کتاب زکاری او دید پر راغلی چه حق و باطل جدا کی امام رازوی ابن کثیر وی چه دا قرآن صفت تنو یو القرآن فرقان مانا دا دا دعوی او دری قسم دلیلو نذکر شو اوز چه سوگدان نمانی کنا اللہوی عذاب بمومنو ان الذين كفروا بآيات الله بشكا کسان چې کفر کوي په داسې آیاتونو د توحید د الله باندې لهم عذاب شدید دید پر عذاب ډېر سخت الله عزیز ذو انتقام دا یا دین نجران والا چې هغه کفر کوي هغه سوی چې عیسی علیه السلام نا اللہ دے زور اور بدلا غستن کے او عیسیٰ علیہ السلام خو پلزان نشخ لاسو لے دے یہودونا چکل راگیر کو کوٹا کی راگیر کو نزان نشخ لاسو لے دے یہودونا نا اللہ اوچت کو جبریل علیہ السلام تے ہوئی ناغا خو عزیز ذو انتقام نه دی کنه دا صفاتونه په عیسی علیه السلام کې خونښتا دا خو یو الله دی چې زور اور دی او بدله اغستون کې دا یو رات چې پاغي باندې دویم راځو چې عیسی علیه السلام کې دا صفاتوم نشتا چې غیب دان دی ان الله لا یخفى علی شیء بشک اللہ خواغ ذات تے چن پٹی پدبان دی یو ذرا لا پی الارض و لا پی السماع نفس مکی نفس بان کی او عیسیٰ علیہ السلام دا سن دے اخو ندے خبر دسن دا دریم هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء الله غزاد ته جتا سلا تصویرونه درکیم شکلونه درکیم سمرا ناشنا کیمرا دا تصویرونه نخلاصیږي دا د الله کار دی فی الارحام عیسی علیہ السلام له شکل ورکړی فی الارحام کیف یشاء څنګه چې داغه خوخی دا څوک نشي ویلې چې الله مال داسې شکل راکان نه دا یو الله خوخی نو اول شکل ورکړي دی خو باغه وخت کې پویګم نه نو څه بسوي علاقه بسوي مزغه بسوي تدا اللہ کار دی کیف ایشا بس چچالے سنگ تصویر مقرر کری ناغو لور گئی کسوک پی خپای او کو خوشحالی فیسوک پی ندی خپا ارسوک خوشحال دی چی ہم چما دی گرین ایس لا الہ الا هو العزیز الحکیم تدی دلائلو سامارا دادا کله چې الله عزیز ذو انتقام دی کله چې الله غزاد ته جلایق فعال شي اون کله چې الله غزاد ته چې سوورکم فی الارحام کیف یشاء لا اله بل څوک داسې نشتا بل حاجت روا نشتا نه عیسی علی السلام نه مریم نشته بل حاجت روا مگر یو ذات ته عزیز الحکیم اغز ور ورده اور کاری د حکمت ته دا مقصد اصل توحید او دلائل یا ذکر کړو او اشاره وکړه د عیسی علیه السلام عبدیت ته نو جوابونه شروع کړي د عیسی علیه السلام دا غي شوبې چری دا دلیل هم ویلو چې ګوره په انجیل کې عیسی علیه السلام ته سنو مناغست شوی دي ابن الله روح الله کلمۃ اللہ تنمونو تاغست شوی نو زکا مونگو آوی چی دے بندہ ندے کنا چی دا اللہ روح شو او دا اللہ کلمہ شو او ابن شو ابن اللہ نور تیسا جوڑے ہوئی مونگو ہو دیو جینا دا قدر دیر مضبوط ساتو کنا د دې جوابونه ډیر ضروری ځکه حواله ورکړه اسی اخري خبره خودوره نه وي چې په کتاب حواله ورکړي نو هغه بیا مضبوط دلیلی په انجیل یې حواله ورکړه چې کې ابن الله روح الله کلمۃ الله راغلو نو ول جواب په دې طریقه کوي چې ګوره انجیل د الله کتاب او لکه قران چې د الله کتاب دی او اللہ هر خپل کتاب کې دو قسم آیاتون نازل کری دی یو اغیی چه هر سوک پی پوئی گی واضح ای پا خپلا مانا کی از بیم اغیی چه پا اغیی سوک نپوئی گی بغیر دا اللہ نا دا اغیی مانا چاہتا نہیں معلوم نو انجیل کے امدغا الفاظ متشابہات تی دا اغیی پا مانا سوک نپوئی گی او متشابهات په حق کې الله حکم کړی دی چې دې په څه باندې ځې کني گمراه بشه څوک چې په رواني هغه گمراهي دا غي اجازه ته نه دی کړی اي سيانو تاسو دا غي په معنا نه پويږي چې عيسى عليه السلام په حق کې کوم محکمات نازل شوي دي دا غنو وایي اگر بدلتا ہم سورہ نساء کے راشی 171 کے ناغنو آئے متشابہات و پسیئے اگر پا حق کے خو اللہ ویلی سورہ نساء کے 171 کے چہ انما المسیح عیسی بن مریم رسول اللہ وکلمته القاها الی مریم وروح منہو دا الفاظ دی صریح لیکنه ښا چې کلمه او تویل دانو زګی بکون فای کون سره پیدا شوی دی. روح په معنا د رحمت سر راضی دا معنی نه اخله چې غلطه معنی اخله. دا ول جواب چې الفاظ متشابهات تي تاسو په معنا نه پوهیږئ که انجیل کې راغلی کنا ول خو هو الذی الله غزات ته انزل علیک الكتاب چې نازل کړی تا باندې دا قران منه آیات محکمات بعضی د دینه داسې آیاتونه دي چې واضح دي په خپل معنا کې محکمات معنا سو روح المعنی وی واضحة المعنى ظاهرة الدلالة دامان اچیاغی کی اس قسم اشکال وغیرہ نہیں اخکاری ارسوک پہ پوئی گی چپا عربیت باندھے پوئی گی کنا محفوظة عن الاحتمال والاشتباه اگر داسی چی دبل سے احتمال پکی نی اشتباه پکی نی نو آگی تا محکمات بھی لیکن آمخ کی جی ذکر شو الحی القیوم دا اللہ عزیز زنتقام لا الہ الا هو العزیز الحکیم چی دا اللہ صفات تی ادا سنوری محکمات چې دا وی معنا بالکل واضح ده هن ام الكتاب دا اصل مقصد د قران دی. قران الله دې پر نازل کړو چې دا محکمات خلق زده کی او پاغي عملو کی. قرطبی وی ما عرف تعویله وفهم معناه وتفسيره چې دا وی معنا معلومي تفسير اور څوک به پوي نه وي ته محکمات وي بزاوي هم وي فالمراد به د محکمات څه معنا ده اللفظ الذي لا اشتراك فيه دا هغه لفظ چې په دې کې مشترک بل معنا نه اشتراک پکې نه ولا يحتمل الا معنا واحدا اصرف یو معنا یې ښه بل معنا پکې نه دغه محکمات چې هن ام الكتاب دا اصل مطلب د کتاب و اخر متشابهات او نور آیاتونه دي چې نامعلومه دي معنا یې چاته نه معلوم متشابهات متشابهات لفظ قرآن کې په دوا معنی سره راغلي یو په معنا نا معلومه دا معنا راغلي دغه بقره کې ذکر شو بني اسرائيل وي ان البقره تشابه علينا دا غواخو په مونږ باندې ګډه وډه شو او دویم مانا متشابهات دائی چی آیاتونا یو بل سر یو شانتی یو شان کی دل یو شی بل سر برابر دل تا صورت زمر کی راغلیو تاییز کی تو قرآن بصفت کی اللہ الذی نزل اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا اللہ دا سے خیستہ کتاب نازل کرے دے چاہی آیاتوں نے یو شانتی دی مضمونوں نے یو شانتی دی متشابہا نو آسان شو پزدکولو کی لکه و اتو به متشابهه غمانه غا اغه میوی د جنت چوي اګور پرنګ کې او شانتی وي یو شان والے کنا دغه سوره بقره کې ذکر شیو تشابهت قلوبهم د دې کافرانو د پخوانو کافرانو زړونه یو شانتی شو دا یو شان والے هم د دوی مطلب دی نو په دې مطلب سره قران ټول متشابه دی ها او په دې مطلب سره محکم او متشابه یو شی شو زګالته ټول قران ته متشابه ویل دي کنه چې کتابم متشابهن آیاتونه یو شانتي مزامین یو شانتي مقاصد یو شانتي دلته د متشابهات معنا هغه ولدا نامعلومه چې معنا یې نه معلوم نه وي ته ویل شي مزا آیاتونه قران کې سو قسم دی تقریبا درې قسم دی یو اصل متشابهات دی اغا حروف مقطعات دی پاول سورتونو کې چې الف لام میم الف لام را ح میم طه طه سین دا اصل متشابهات دی چې دې معنا بغیر د الله نه هیڅ څه نه معلومه دا متشابهاتو کې اول قسم دی ولی دې په دې خپل صفت کې کمال ته رسیدلې دي چې هغه صفت نه معلوم والی چې نه دې معلوم کنه هیڅ څه معنا نه معلومه دویم قسم هغه متشابه دي چې هغه زو معنی دي معنی دو دوی نغبته د محکمات او پرانا کی معلومه کنه نو دا هغه دي چې تدی تاویل کې دی شي الفاظ مشترکات هم ویل شي لکه لفظ د مولا شو تدی ډیر معنی راځي از دوست په معنا سره راځي مولا دوست وي مولا په معنا د آزاد شوی غلام غلام آزاد شو هغه ته مولا وي او حدیثو کې ډیر راځي بخاری کې بیا مولا هم نو یې دې آزاد شوی غلام خدای ولا دمر علم ورکه چې محدث ته نه جوړ شو او مولا هغه مالک ته وي چې غلام آزاد کی اغه مالک اغه ته مولا ویل شي او مولا د صفات د الله کې مراغله دي چې ذالک بین الله مولا الذین آمنوا خو هغه په صفات کې چرادي دغه هم دوه معنی دي یو معنی د مالک دا چې الله مالک دی او بل معنی د مددگار دا چې الله په صفاتو کې راشي او کله په معنی د مالک سر راځي کله په معنی د مددگار سر راځي چې کوم دی کې الله وی چې د کافرانو مولا نیما سوره محمد کې وی وان الکافرین علی مولا لهم نمانا نه چې مددګاری نه ما او چې کوم دی کې راضی سړي مولا يم ثم ردوا الى الله مولاهم الحق سوره نام کې براش هل ته معنا د مالک ده کنه مالک خود ټولو دی ټولو کوم مومنانی او کافرانی او مددگار د ټولو نه دی نو دا اگر کده متشابهات نو لیکن معنی د محکمات پرانا کی کې دی شي کنا سمره چې الفاظ دغه سي مشترک راغلي لکه لفظ د قروء شو مشترک دی نو دو معنی دی چاته یو غستره امام چاته نه بل غستره مشترک لفظ داغه متشابهات دي چې دی معنی کې دی شي په محکمات او بزیل کې کله قران په خپل تفسیر کړی ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا په دې معنی سره لفظ مشترکم داخله لفظ مجملم پکې داخله او لفظ مشکلم پکې داخله دا متشابهات دریم قسم هغه دي چې صفات دي د الله او باقي کې تعویل کې ریشي چې څوک باقي کوي باقي کې اختلافي لکه لفظ د ابن شو چې دی یو خپل معنا ده ولد توي او بل معنا صاحب ابن السبيل کی چراغلی او لفظ د روح مشتا چې دا غیر خپل معنا مشتا دی روح او معنا رحمت راغلی دی او یا لفظ د استوا دی چې الرحمن علی العرش استوا چې په صفاتو د الله کې راشي هغه مونږ ته نه ده معلومه چې هغه د الله څه مطلب دی نو په هغې باندې مونږ عقیده ده چې بندیانو ته نسبت کېږي نو د هغې معنا معلومه ده چې ناستې ته هم ویلی شي ناسته برابروالي ته هم ویلی شي نیغوالی تاو میلی شی اخرج شدعو فعازرهو فستغلد فستوا علا سوقی چودری کی پخپل پندے باندے فستوا ادری دل چی نسبت اللہ تاوشی بیا با دق قواوی چی مونگ تیمانا ندا معلومہ چه نسبت بنده توشی نو بیا معلومه ده بیا لفظ دو وجهه شو چه نسبت اللہ توشی نو متشابه ده و چه بنده توشی نو معلوم ده و دا دویم دریم قسم متشابهات تی الدل مراد اغا اول قسم چیا حروف مقطعات یا صفات دا اللہ دی نا غیا دی دا متشابہات تی چپاگے کے جو بندل گیای تاویل کی یا گمراہ کی گیا کافر کی تک آیات شو بل احیاؤن ولكن لا تشعرون دا متشابهات نه دي ځکه الله وی تاسو په نه پويږئ متشابه وي دي تک نه چې نه معلومه وي دوی احيان کې جسوک لګیا دي او تعویل کوي نو الله وی دا زائغین دي دوی زړونه کاغذي ځکه پکې لګیا دي ها محکمات سدی پدی حق کی محکمات پدی کی آیت سورہ نحل یوشتم چلتا اللہ کاروئی چدی پس نرازی والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون دا کسان چدی و توازون کی وغی جزان مردی ادی قبر تولار دی اغیق اللہ پیدا کریو کا نخوا نسوی اموات غیر احیائن دا اس محکم دخوا اموات غیر احیائن وما یشعرون ایانا یبعثون اللہ اوی ستی غواری ملدی هم اموات التم دی نظر جیسے شیخ الحدیث پدی کی تاویل کا وخوا دا جیبا شیخ الحدیث دی وی اموات دا معنا نه ده ها څه معنا ده اموات دا معنا ده چې الله او ته خپل ځان په نسبت سره اموات ویلې دي چې دې زما په شان ته حیات دي کې نشته دا ته الله ته معلوم وي ښا چې دې په دار الحدیث کې ناشتي او دا تحریفات وکي الله ته معلوم وي کنه ښا وی وی لکه مونږه یا چې دینو جناتو یا ملائکو دا حیات په نسبت سره د الله حیات ته داس دی لکه موت نو په دې معنی سره ویلي چې امواتن وای رستو نه دي چې غیر احیاین دې سره بس چلکې دا داسه قران نه دي تاسو یې چې دې وځما د شوبه جواب نه کوي خلق گمراه کې ظالما تا طالبان ناس جديد نسوس دکی او درنه شکوزي ته لړل کې شکونه چې چنه نا ته دې ژوند ته مړ ویلې دې ژوند ته وی او غملو ته نه ویلې دا ولې چې کوم د دې خپل مصداق دې ناغه ته نه پلکه ولې هغه ته ژوند دی وې کنه ها دې ژوند ته مړ وې دا کم عقل لخا ان کنت لا تدری فذاک مصیبت و ان کنت تدری فالمصیبت اعظم که پوئیگی او سرد علم نداسی که دا دیرلوی مصیبت خلق گمرا که اکا نپوئیگی نو دلتا ناس سلے بیا دا خو دیرلوی مصیبت لخا چیئے جاہل او د علماء په ځای ناشته وردی داوی طالبان ته چې نه اموات هم دا معنا ده چې دا ژوند دی خلق دی چې دی مړ دی په نسبت سره الله ته چې دا کوم حیات ته نو غیر احیاین معنا به اوس کینو چې دا سوق دی ښا چې غیر احیاین مصداق سوق دی اوس کوی چې دا مونږه او ملائکه او دا نو يرور مونږ خو غیر احیاین یو کته غیر احیاین یو چیزنه ده لو تلو اجنازه در باندیو کو مون خو غیر احیانیو مون خو ده اللہ فضل لی داو گورو ده نو ایده صورت نحل آیاتو گورا ستا شک بوزی که نخوا تا قرآن نده ویده دقا زید صورت نمل آیاتو مو گورا نحل او نمل ده مچین الان دی ده میگین الان دی پین ساٹ آیا تو سورت نمل حلتی ام دقا الفاظ راوڑی خواه تو وہی چی بس دا قرآن مطلب دی ملو سارا دی خواه دی باکی نور نور بوتان متانیا دی اگورا بوتان ندی حلتی ویلی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایانا یبعثون دا سو کیا دی بعث با دا چا کی گی بعث دا بوتانو بعث با کی گی دی غیلم سا دیر بعید تاویلات کی خواه پیدا دا عملو یادی اللہ استاز دا عقیده نا خبر دی چه طول پا ملو پراتی ہے خواه اور سم دی تا حوالا کری دی جو اندیو تا وی اور ایدن کی و تا وی حاجت روا و تا وی اوی تا دی کرامت نمانی دیوی د شپې راوځي د قبرونو نه او په دې قبرستان کې د دې اجلاس کوي ښا لار دی عقیدی دی نه الله وی کنه چې بغیب نه پويږي غیب خوسکه چوما شعورونا یانه یبعثون د ځان نه دی خبر چې دا ځان وکړه ژوند کیږي د دې متشابهات وبس رواني ښا کله یې استفتحونه و ذکر کوي هغه کوم ډیر معنی دي نو دې څنګه د قاخلی چې طلب د مدد به کو نو یې چا کو يهودو نو ته يهودي کوم مسلمان نه دا الله دا غي بیان کوي نو د دې لپاره د متشابهات دي نو ښا اډیر له په متشابهات کې د سورته اعراف آیات ته چرازی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله دې مونته ښه بس متشابهات او ذکر ښه قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله 188 د سوره اعراف پی پیغمبر تعالی چې وای وتا چې زنه مالک د خپل ځان د پاره نه د نفع او نه د نقصان الا ماشاء الله دا به بیا ته نو ډیر په خوان وی ښا دی و شور جوړ کله کده خوارجو چې الا ماشاء الله وګوره چې دا الله خو خشن بیا مالک دی کنه دا یې کړو ولې دالو کوټی معنی پټه ده کنه ځکه الا کلف معنا ده خپل راضی استثنائی او کلم انقطع راضی اس نام انقطعی در دی تشابو دا کنا خوا دی بدا دیروی چلی عاملی کل نفسی اگور اللہ ما شاء اللہ انہی مانا دارج حضرت شیخ دا پینڈے جیل اندری سر مناظرہ نغدایت پیش کر جیل اندریان ختم نشو حضرت شیخ وطوی تناقض دی جوړ کو اخو منطقیو کا ندیر نو دی جوابو کا بولی زکا مخ کی آیت کہ اللہوی لا املک لنفسی نفع ولا ضرر او آیا وطا چو زنیم مالک و دخپل زان دا پار دا نفع و دا نقصان او توی چی اللہ ما شا اللہ دا مانا چی اللہ کو خشین و دا مالکی اما نو مخ کی آیت کیوی نیم مالک ارستوی دا مالکی اما وس ما ته دې تطبیق وکم ناغزه سره تطبیق پیجنده هغه ته حرام او نظرانی شکرانی پړلې وکنه نو اصل کی صورت جن کې د دې پوره جواب راغلی ادا بحثم پاغه آیات کې خدای مثال صورت جن یو کم دیر شما تبارک اللذی کی رازی ناغی کی آیاتو ندی دشلم آیاتنا داو گورا محکمات تی قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا دلته وسره الله ما شاء الله نه دی نه چل بکې قل انی لایجیرنی من الله احد ولن اجد من دونی ملتحدا ما له سوک پنا نه شرا کوله به د الله زه غته محتاج یم ګور بیا بیا وی ښا او غایت 27 د بیا ور پسې دی کې دلیل ویلو چلاوی عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول فانه یسلک من بین یدی ومن خلفه رصدا مناظر په علم غیب وناغو آیاتونه پیش کو دا آیات پیش چې فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی وګوروی من رسول چې خوخه یې شنو پیغمبر لا علم غیب ورکی کنا حضرت شیخ وطوی چه تناقض دی جوڑ کن چې مخکې وی لا یذرا لاغیب یا حدن سمرت او دلتا الا من ارتضام الرسول انتدا سوئے قرآن خو نوئی قرآن مطلب خدا دے چه اللہ بغیب و سوک نخبری ہم خدا غیب و قانون دے چکل دنیا مخلوق تا وحی را لیگی چه اغا غیب دے یو پیغمبر منتخب کی ناغتا وحی را لیگی اسلک من بین ایده من خلپی رسدن جبریل را لیگی اغتا وحی کی ناغو غیب نشو اخو اغا وحی اکڑا دا جواب دے ټولو هغه خلکو چې د بازه یا تونونه دلیل نسی زکه چې زړونو کې کاګواله متشابهات په سر روان دي واخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم زيغ فسره کسان چې داږي په زړونو کې کوګواله دي کوګواله خا زاغ يزيغ کوګواله حضرت عمر ادرید اعلان کو چې کله خلیفہ شو چې ان زغت فقومونی یحلقو کز کوک شم نو معنی کین خلیفہ دی ته وي نو یو باندې چی پاسې دو هغه وی چې ان زغتا نو قومنا کا بالسيوفین کته کوک شو نو موږ به په تور سره نیغو حضرت عمر وی الحمدللہ شکر دے اللہ خلق شتا ما خوئی گنے چید عمر پا خلافت کے دا سے خلق شتا دے چید عمر کو گوالے پا تورو سرنی غی شکریہ ادا کرنا تمام دا مطلب خوا ان زغتو فقوی مونی دا کو گوالے بیا کم دیکی اگر کسان چید آگی پزرنو کے کو گوالے دے مرض دے فی قلوب مرضن مانے بدل اکڑا لفظ بدل شو نور هغه معنا راخه مرزوم دغه شی دی زیغوم دغه شی دغی کار څه دی فیتبعونا ما تشابه منه پس غی رواني فایاتن پس چې نا معلوم دی معنی نه ده معلومه نو هغه اغي پس رواني او په دلیل کې به هغه پیش کړي دا معنا متشابهات نمانا کی امام رازی چف بیان اللہ تعالی ان القرآن تشتمل علی محکم و علی متشابه اللہ خبر اخکار اکڑا چه قرآن کې دو قسم آیاتو ندی مشتمل لی پا دو قسم و متشابی دی و محکمات تی والتمسک بالمتشابهات غیر جائزن متشابهات پا دلیل کې پیشکول ندی جائز تا با نا پیش که محکمات با پیش که کن خواه پس آقا کسان چی داری پزرونو کې کوکوالی دی مداری کوئی هم اهل البدعی تا دی معنی کرد دا بدعتیان دی کنا چه ودریگی نو دا متشابهات بوئی خوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَات وَایَتْ پیجنو دی کنا خوا جزائیغینو کی کنا ابتغال فتنتی دا پار دا لطولو دا شرک شرک تنو رو باس کنا چ ابن الله نه دا راويست چې د الله زیه کړه دا شرک نه دی هي الكفر والضلال او نه ابو بکر جساس وی کفر او گمراهی تر او باسي وابتغاء تعویله او طلب کی داغه د معنا چې دې په مطلب وې مونږ ځان پوکو ابن کثیر وی اے تحریفه علامه یریدون تعویل نه تحریف یې کوي چه ده دیسه اراده ده و قصد نو اغیله اری کناغی طرف ته بیائی وما یعلم تاویله الا اللہ نپوی گی داغی پا مانا و مطلب باندی بغیر دا اللہ نبل سوکا وقف پا دی باندی ده الا اللہ وقف لازم یہ کرده نپوی پا مانا داغی مگر صرف اللہ پوی گیم پدی باندې وقف سوک کئی حضرت عائشہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود حضرت عروہ عبی ابن کعب عمر ابن عبدالعزیز قصائی فرا ابو عبیدہ امام ابو حنیفہ هغه چې یو مسله را اخلي نو له را اخلي چې دومره خلق په جمع شي ښه امام ابو حنیفہ چې دا اول امام دی په دنیا کې زه چې به یو مسله باندې او فتوا کوله نو سلویختو علماء کمیټي جوړ کړی و چې هغه کې عبدالله ابن مبارک یحیی ابن سعید القطان دا احمد ابن حنبل استادان دي او ټول بګی امام بخاری استادان چې هغه چانه نقل کړي چې دې سلویختو تنو به یو خبره فیصله کړنو بس دا غی اعلان به وکړو ا دې اگر اګيري چې هغه داسې ویلي دي الکه هغه یوازې نه دي هغه سره سلويخت نه دي دغه زمانه هغه سلويخت ټول د دې مشران دي ټول امامان او استادان دي نو وقف پتی باندې دي والراسخون فی العلم یقولون آمنا به او کوم چې ډیر ماهر دي په علم کې جید دي ناغید متشابهات په حق کې سوی یقولون وای آمنا به مونږ په دې باندې ایمان راوړل دي دا سي چې الله په دې سره سمورات دي زمونږه په غی باندې اعتقاد دي دا اصل شی دی دی ولې وې زکه چې خلق وی چې کله متشابهات په معنا سوک نه پوي کنه نبی عزیز نزول فائدہ سو شوا زکه الله او قران ته هدل للناس ویل دي ودل للمتقین یو نو چې دا پکې متشابه شي نو دا خو د هدن نه خارج شو کنه بار شو جواب داري چې ارورا اصلي ذات خو عقیده ده او هغه زمون په دې شته دي عمل خو دویم مرتبه کې دی ښا هغه اصل هدایت حاصل لې چې هغه عقیده ساتلې په دې باندې چې دا د الله طرف نه دي کل من عند ربنا دا ټول ته طرفه در رب زمونږ ندیم دا ایمان راوړل په دې باندې نو لی به پیدا شو اما یذکر الا اولل الباب عبرت ناخلی د دې قران نامه ګر عقل مند عبرت سمانا چې متشابه متشابه پیجنی محکمات محکمات پیجنی او کله متشابه معنا کوي نو د محکمات په رڼا کې کوي لیکن تحریف نہ کوي او کفر او شرک ته نه راو باسي قل الالباب یې ذکر کړو او راسخین یې ذکر کړو چې او راسخین دي عزیزامت او بل زائغین دي تغیزان کار دي عزیزان له کار دي دي ته اول الالباب وي ښا نو دا آواز ذکر شیو اور پسی زجر ذکر شیو شدید العذاب عزیز ذو انتقام دا اور پسی جواب شدریم قسم دا شبید عیسیٰ علیہ السلام نا نسلورم ترغیب دا مومنانو تا دا دعا چی دا دعا وائیں کلچی مبتدعین بیانو نا کیا و خلق گمرا کیا و متشابهاتو کی لگی آئی نو تاسو دا دعا وای نو دا غین او بچ شیخ امام مالک رحمت اللہ علیہ درس کو دا بخاری دا حدیثو او علماء و تناستو دیکھے او سر ایراغی حویزی او خبرکم ما تا توجہ کا وی اسمع کلمتا یا شیخ اسمع کلمتن دمائیو خبر وارا نغوتوی ولا نسب کلمتن یوانا چنیم کلمم ناورما او بیا وتوی چی زی کنا مونگ دی بوزو روان شو بیا که طالبان خو بیا اشاره غواړي کنا چې درس ختم شو نو یو تن دې تپوس کو چې تپوس کو نو پته ولګې دلیو چې ست تپوس کړي ک بیا رنګو دې خو په مونږ زور ور نو بیا مونږ نیولیو کنا ښا امام مالک وی چې نه چې کله خبره د کړي وې زمونږ زړه تر اغلې وې نو بیا چې توزی دا هو کیمرا دا مکناتیس دی دینا بیا خبر چا توزی ادی ما پی جنز چی بیدتیو نو خبری تا بیا نپریدی ولی دا خو نقش کی گی موبایل لی نقش کی گی پا گی دا بیا دا زلن نوزی کا نخوا دیو جنو ایشان ورشار احمد لالی با اخبار نکو تم ریشا بایی آبا دروغی خو چاو تاوی ولی بیدی که تصویرو ندی ادا چه دمازه انتراشی بیا نوزی نو ذهن تا چه خبر را لاغا بیا کلو ربنا ای رب زمونگا لا توزی قلوبنا دا خبر دو پا حق که مشهور دا دیمان مالک رحمت اللہ علی پا حق کیوم او دا ایوب سختیانی چاغه در رسول استن داس سره راغی هر یو چی خدای ویلو وا چولا نس په کلمتن ایر به زمونګه مکه گئے زلونه زمونګه بعد از حادثنا پس دا وی چې تام ته ہدایت کړی دي همون دی په اکلیو په حق باندې چې بیا زمون زلونو کې زی غرانش وهب لنا من لذنک رحمه او بخي مون ته د خپل طرف نه استقامت انک انت الوهاب بیشک اتو بخشش کونکی نبی علیہ السلام اوموی دا دعا بیداوا صحابه کرام ناستو چل لهم مثبت قلبی علی دینکا یو روایت کدا سرازی ادویم کل لهم مثبت قلوبنا علی دینکا چل اللہ ضرور نظمونگا پخپل دین باندی مضبوط کی صحابه کرام تپوسو کو چې اتخاف علینا ولی ته مونږ باندې یریږي څومره په اشاراتو پویدو هغه خود ځان په حق کې دعا کولا چې الله مثبت قلبی الله مثبت قلوبنا هغه یو ته ویل په مونږ یریږي ځکه هغه پویدو چې د دې په زړه کې خو فرق ناراضي دا مونږ تا وری زمونږ پته نه لګي نو چې دایوي چې ریږي په مونږ باندې نبی له سلام یې چینل قلوبا بین اسبع الرحمن دا زلونا د الله دوه کوته په مینس کې دي یقلب کیف یشاء بس چې کوم بلې خو هيا پله اړی راړی او د بنی ادم مثال خو کریشتن فی فلاتن وشان دی او بانی دی چه فسارا که پرتی بانا ناغٹی کاویگی هوای کل یو پلا کل بل پلا و دی انسان مثال کریشتن فی فلاتن اخو بانا دا نو دی بدا دعا خام خاکی چه اللہ مون مضبوط ساتی نو علا بدی بچ کی گی خوا دویم دعا ان ربنا انک جامع الناس لیوم اللہ ریب فیهم اے رب زمونگا بے شکتو جمک ان کے خلق لرام لیومن فی یومن اغیر وز کی جنشتر شک پاگی کی ان اللہ لا یخلف المیاد بے شک اللہ خلاف نکی دخپل وعدین دیس بات تو قیامتو کو او مطلب داو چی اللہ من دا اغیر وزی نا یریگو چی پاگی کی بے حساب کتاب کی کنا دا نجران والا چې راغلیو ډیر په زیب و زینت کې ډیر سنبال راغلیو ښا ولی مالدار خلکو کنه داسې جامع او داسې اسونه او داسې هدي خو بیا دا غسی دنیا پرستو دی په خپل روب باندې خلق یری. الله رب العزت اغیل زجر ورکی چې دا مالونه ادا اولاد دا د جهنم خشاک دی. ان الذين كفروا بشكا کسان چې کفر کړي دي لن تغنيانهم اموالهم هرگز با دفع نکی د دینا دا مالون د دی او دا اولاد د دی من الله شان الله دا عذاب نظر اولئک هم وقود النار او دا خلق چې دي دا خشاک د ور دي هم که سوره بقره کې ویلو چې وقود الناس والحجاره نل تک غو ان ناس پته نه لګی دا کنه دلته پته ولګی نو ویلو چې دا صورت ته مدا ادا سنور برازي دغه یادی دا کافرانو نو زګل تک دا ان ناس ما ناسو کوي کافران ته په اعتراض نشي کولې چې دا ان ناس ما نه دادا و او سوره ال عمران کې راغلي لسم آیات کې چولای کې ویلي ګټي ندي الناس مسلمانان ندی هم وقود النار دا دی اغا خشاک دوور خان دی دیل زجر ذکر کن تخوی بی دنیاوی ذکر کئی کدا بی آل فرعون دا دیو دا غی فرق نشتره تشابات قلوبهم دا دی حال پشان دا حال فرعونیانو دیم مبتدا و سرد دا ابوهم کدا بی آل فرعون حال د دې خلقو او شان د حال فرعونانو دی او قومونه چې مخکې د دین او وجه سره د تشبیه وسکي کذبوا بیااتنا ته ټول دغه حال دی نه تکذیب وکړو دروژنې کړل زمو آیاتنا فخذهم الله بذنوبهم ونول الذي لرا په سبب د خپل ګناهونو والله شدید العقاب اللہ دیر سخ عذاب والا زجر دی موجودو تا ذکر کئی مکی والا ذکر دیم دیر زور کا مقابلی اے کولی قل للذین کفرو او آیا اگی کسان تاج کفر اکڑے پتی امت کی ستغلبونا چی دنیا حال ستا صدا دے چی مغلوب بشیم کمزوری بشه ستغلبون تاسو غالب کې دی نشه غره دنیا کې ستاسو دغه خبره د لند خبره چې ستغلبون واوره چې کمزوری بشه وتحشرون الی جهنم دا قیامت حالم دا دی چې راجم بکړی شي جهنم ته او به سلمیات تاسو خو دنیا کې د پالنګونو عادت وې د بسترو بس پستو بسترو از قالینونو عدت وی اللہ یو غوم ٹک دی و بیس المحاد اگر دا خوشحالی شئن دی دا غم دی اگر دا آرام شئن دی دا مصیبت دی امحاد و تووی دا استحضا پو جبان دی خوا چلاو یا استازیو بهم دا یو نمونه پیش کئی دا مخی دا پارا چیسا تغلبونه دا خلق نه من لکنه ولوی ګوره دا استاد وړاندې یو واقعا ذکر شو د بدر کن د بدر د جنگ ناغینه عبرت واخله قد کان لکم آیت یقینا اشتد استاد پر عبرت فی فئتین التقتا فقدو جماعتونو کې ډلو کې چې او بل سره مخامخ شوي په بدر کې فئتن یوڑل و تقاتلو فی سبیل اللہ چیغی میں شد پارم جنگ کی دا اللہ پلار کی دا شان دا صحابہ دیکھا مومنون بانی نذکر کی چفیتن مومنتن نا دکا اللہ تداغیق عمل قبول لکن خا چی تقاتلو فی سبیل اللہ ترغیبم ذکر کی و اخراب لڑل و کافرتن کافران یراونهم مثلهم لذل با دی کافرانو دی مسلمانان لرا پا بدر کی دزان پا دوچندو دمرو تا دیر خکارشیو زکدی خو تر زرو پوریو کنا دا مومنان با تا دوزر اخکاری دو دا د الله حکمتو چې روپ پی پریوزی چو یری چې مون خو زرتا نه یو ادي خو دو سره دی حضر بو سره ملائکی نو ادویم دا معنی مثل هم کی چې زمیر راجیشی دی مومنانو تا لیدل با دی کافرانو دی مسلمانانو لرا مثل هم د دی دو چند دی خو 313 او کنا ناغی تبا 322 یا 24 کاری دو شپک سوا دا مثل هم زمیر مومنانو تا دی مانا دوالا یو شانت دی چه اللہ با تا دیر خکارکلو دا دیده پاره چه روپ پی پریوزی رأی لائن خکارا جارا سپت پنا خبرانو دسترگو پلی دو سر خکارا جارا اللہ یو اید بنصرهی دا اللہ مضبطی پخپل مدد سرامن یشا واغسوک چه وغواری ان فی ذالک العبرت اللہ علیل ابسوار بیشکا پا دی واقعا کی دیر لوی عبرت تید پار دا اقل مندو چو گورا لگی ڈالی تاو گورا کم من فیتن قلیلتن چلی اولا سمرخ کارا فتح ورکلا ندا پینزم خبروان زجر دا پار دا مشرکینو او تخویف مثال ذکر کن شپگم تزہید فی الدنیا چې دنیا ته مخه ماړوي دنیا سره محبت مکوي غوري دا فانی شي دی دا سبب د گمراهي دی ټول خلکو د پاره اکثر نو باغې کې او دامونه ذکر کوي چې دنیا دا او دامونه دي خلق راګیر کړي دي دین وسونګ ځان خلاصي زوینا للناس حب الشهواتهم خسته کړي شوی دی د خلکو ته محبت د خواهشاتو ټیک ده د مؤمنانو محبت شته دنیا سره خو شهواتو سره نشته ښه شهوات ولی شهوات ویل شي دنیا سره داسې محبت ساتل چې او مال دولتي ډیر خلکو باغی سکار نه وي او کله چې د دنیا یو گمراهی کوي او یو مجلس کوي راځه مشوي وی دا موږ له خوان را کوي خان چې دا خلق راځه مې ادا مجلس کې زینت پیدا شوي ادا قسمه قسم طعامونه او شرابونه پراته وی دا موږ له خوان را کوي خورینا خدا وی موږ له خوان را کوي خان لکه پیران د دنیا چې دی گمراه هغه هم دا څه کوي کنه مریدان راجم کی پینډ جوړی کی انه کو نو ته کی ا دې پیسې وګرځي چکرو لګی دم پیواچی ا دې بیا ځی خپل خانقاه کې کینی اوسو کوی ولی ویر زما فراق سره د انشته دی بس مال صرف دا مجلس خون را کئی دا دی دا ناستا چلا دیر برکتی مجلس دی اور دیر برکتی محپل لی دی دا شہاوات وی خوا که بخپل مانا سرشی مصدری سوکتینا مشتحیات اخلی اگا سیدونا چه بندو سر محبت ساتی نوکا اگا مال دی دا دنیا دا طول دی کنا مشتحیات خوا من النسائی ترتیبی ہے پاکی ذکر کرے چاول محبت ساتی دو زنانو سران ذکر دے خیال لے چی کوربا جوڑو ما کوربا بادو ما اولاد بامی کی گی والبنین بیا زامن والقناتویر المقنطورتی خزانی پورو پا پورو دے اولیو سر ذکر کرے مقنطورہ حضرت شیخ ویلیو دا دیو جنا چی او خودی دی دنیا حد نشتا خان کدو دنیا پرسن تپوسو کی چی بس اکا کانا سورا بگٹی مړیږي نه نه حد نشته کنه مقنطره به حدا او به انتها د دنیا حد نشته دیم زکه وي چې قناتویر مقنطره هغه ته وي چې هغه نه صرف کیږي په ځای باندې په جهاد کې نه صرف کیږي فی سبیل اللہ کی نصرف کی گی اولی اتام والمساکین ابن السبیل تا نرسی ناغا قناتویر مقانتوری کناغا پرتی بزیبان دی دیدی سر محبت ساتی خوا چمال بخوزائی نا پیسہ بخوزائی نا او کنا دی سر خوی ظلم مضبوطی سکون پا دی سر حاصلی گی دا سکون جون دے وی گور حاصل بشیتا خان خوریگا چه تا بانده مرض راشی کنا تا تو بیا سکون حاصل شی مال بایی اتاو پریشان ہے مال بایی اناس بے خبری بدرن نکی گی خلق برازی چا پیر وناس تی تا پوسلا چه کیف حالو کا سیب سنگال لے طبیعتو ادی با خبری نشی کولی خواه چیر بس پا گولو باند وقت روما دا پیسو جوانده نو آو دی با دا خبری کئی طلب یا مال با فیده در کی کنه خواه چی دا پریشنو نو دی سر نی دا گردی اکڑه دی دا زلی اکڑه دی دا پیتی اکڑه دی دا خو یو اپریشن نی کنه خواه دا و تعالی فیدہ در کئی من الزہب والفزت سراؤس پندی والخیل المصومت او سنا دی دیر سارب یو مانا متوحمت او سو کی اخلی مانا نشاندار چرگی سنے ساتلی والخیل المصومت والانعام ساروی دی وان او میخی والحرس او پتی دیم غنم او غربشی دیم دا پدی سر محبت تی دنیا نو دا وسی دون اللہ ذکر کرل نو خلقوی دا دورا مال دی گورا بھائی دا عرص شتا دا خدا فضل لی معلوم شتا دی چدا چا سرنی نو آغا سری چدا کم کور کنی نو آغا کوری دا لوی او تکبر به کاو کنه الله یو سړی ذالک متاع الحیات الدنیا دا څه شی دی ستاده پاره خدا سکه د ژوند دنیا ده سکه دی وکړه کنه متاع الحیات الدنیا دا سکه د ژوند دنیا ده متاع د ژوند دنیا دی مفسرین ذکر کوي چې ابن عباس سے وایي چې مالا د متا معنا نه راتله نو زه باندو تللم چې دلته اصلي عربي ملاويږي چې دینه سواورم بس وی زغر ویخ کې روانم ایو کورو ماشوم تیر اوته هغه چې راکړه چې یاوما جاء الكلب واخذ المتاع وفر الى الجبل یا اما امور سپیراغ اغمتا یو تخت و غر تلار ویزو غر پسی غر تا ختم غسپی پسی چی دا دست شی راولا طول دنیا راولا چیو مکاتو ناغا شوڑا و چلوخی پی ونزلیو او بیا پل وردولی و ناغی که وروالی امی کنا ادا هر قسم سالن خون پکی ناغی او تخت و کنا خوا دیتا متاع ویدالک متاع الحیات الدنیا دا سکا دا متاع دے سامان دے جون دا دنیا تا پدی دوکا کی گی او تا پدی فخر کے چار سڑیر دی از مونگا سر خویس غم نشتا اللہ ویدائیس ندی واللہ عندو حسن المعاب تس خبر تا نعمت سلی دلی تا خوش علی سلی دلی اللہ غزات تے چی غصر آدیر خیستا زیون دیم دراتلو زیون دیم تا خود اخپل مکان نا اوزگاری گی نا چننی داشے خراب دے ننی داشے خراب دے قل او نبئکم بخیر من ذالکم تقابل اللہ وی دی مقابلہ کہتا بہتر خلق نخیما چگی دنیا نا بالکل ازاد دی او پاک دی ایا خبر کم تاسو لرا پا بہتر سرا دی سی دننا من ذالکم اسم اشارہ کے خدا غی او سی دنو تا اشارہ شو مذکور کنا او کم کے مخاطب ډیر دے کنا اے خلقو تا دینا بہتر سی دننا تو خیما لیکن ارچالنا للذین اتقاو دا باکی شرط شرک نیزان بچ کری مشرک لنشتا اغلا خو عذابونا ورون دی طول مر با پورونو کی پروتی دا اغا چا دا پارا چی زان بچ کری دا شرک نا این دا ربیم دا خپل رب سر دی سدی جناتن تجریمن تحت حل انار سیو جنت خونده دیر جنتو نی چی بایی که بلان دی داغی نهرو نامی شبی پاگی که وازواج متوحرتن او بی بیانی دی پاگی که پاکی ورزوانم من اللہ او لگو گنتی رضا دیر شید اللہ طرف نا چی حاصل شی واللہ بصیرم بالعباد اللہ لی دن که دی پخپل بندیانو اغیر دا تیار کری دی نگوری او صفت ذکر شو للذین اتقو دویم الذين يقولون ربنا دا هغه کسان دي چې سوال کوي نو خپل ربنا شرک پکې نشته کنه شرک ټول خلق په سوالونو کې کړي ښا خدای نوم ناخلي فلو یا زوانا هغه کسان چې وایي په دعا کې چې رب زمونږه اننا آمنا مونږه هډيره جزان یو ډیر کمزوري یو نور سره سره نشتا خو ایمان را سره شته دي خروغ موٹ صحیح ایمان دیخوا پدی که بس کمی نئی ایر وزمونگا بیشکمونگا ایمان راوڑو فاقبر لنا زنوبنا وقنا عذاب النار نو صرف دا دی ایمان پو جبان دی سوال که استانا چه بخنو که مونگتا دا گناو نزمون او بچ که مونگ دا عذاب دا ورنا ور عملی و سرونوی گو رخوا بس صرف ایمان نو دیو جنا امام راضی وئی توسلو بمجرد الایمان وسیلے اکڑا پیش کڑا و صرف ایمان سرا الی طلب المغفرت دید پارا چا اللہ مونگ تبخنو کی واللہ حکا عنہم اللہ مونگ تا داغین حکایتا اسی بیانو که فی مارز المدح دا داغی صفت کئی کنا نفدل على ان العبد بمجرد الایمان یستوجب الرحمت والمغفرت دا تینا معلوم شو کنا خوا دلالتو که چی بنده چی دے صرف ایمان سرا دے لایق دا رحمت تے و لایق دا مغفرت تے دا اللہ طرفنا عمل تباغیا سمی گیا نا نو صرف ایمان سبب دی ښا د پاره د رحمت او د مغفرت دا دویم شو اوس ورپسې پنځه صفاتونه نور ذکر کوي پنځه اصحابرینا صبرناک دي او سبان دي علی مشکلات لا اله الا الله دې مسلې کې ډېر مشکلات دي نو په دې باندې صبر کوي کنه ښا ذکا علامہ اقبال ویلو اگر گویم مسلمانم بلرزم کزو زانتا مسلمان او ایمان او را پیگما او یا ریگما چو مسلمان میں زانتا آسان کار دے ولی کبینم مشکلات لا الہ را زکو یما ته د کلمې مشکلات معلوم دي کنه ما ته تاریخ د حق پرست معلوم دي کنه نو زه ویریږم چې الله د دې کلمې ډېر مشکلات دي دنیا کې نور مشکلات نشته دا سچې وره چې قران بیانې کنه پام بیا اور اغلی دي اسوک پارا باندې اسوک پس باندې تر دې کلمې پوج باندې صبرناک دي ولی صبرناک دی والصادقین ازکه چې رښتیا وایي او پر رښتیا وایلو کې ډیر مشکلات دي ښه دروغ وایي لړل تپل کوونو هیڅوک د تسنوي خلق به دي صفاتونه کوي چیرې زبردست مسئله وکړه زبردست تقریر وکړه چې رښتینی دي نو القانتینا لوی پکې نشتا عجزی کوونکې دي رښتینی خلق ډیر جزانی ښه دروغ جن چی کنا توبه توبه اگر سره وکټ کې بل څوک ناراضي والقانتینا والمنفقین او خرج کوونکې دي د مال چا بوي چې دی عجزی کوي نو مال وسره نشته نه لای مال وسره شته ده او قناتویر منتقان تورا و سرنشتہ مال و سرشتہ دے خوڑیر پاک مال لے زکاة تیو باسی خیرات تیو باسی مال مساکین و اتامان اللہ خپلوان اللہ طول لہ براہ کئی خرج کو ان کی دید مال نزکا پکلوی نرازی والمستغفرین بالاسحار او بخن غختن کی دی پواخد سحر کی والمستغفرین اسحار نمرات وخت تهجد دی دا سارت نه نمرات چنور راخی دی د شپې الله تعالی دی عاجز کیم بخنه واری د الله نه شرک بګی نشتا دغه سید انعام او د حرس محبت پنه سی واشه چې چا سره دنیا محبت نه آثار وختي وی مال چیل تک پټی تراوړی او د وخت زما ګرمي ده چې شباو کما نو کلبه تړلي رواني پټي ته ټک ټک کوي دا ګور پینځه سی په تو نه ذکر کړل بولي پنځه پریان دي کنه نور حسام خلق په دنیا کې نشته دا پینځه سی په تو نو والذینو دیو هو چې لذیذ پاروي چې او نبيو کوم خبروم کوم په بهتر سره نو دا خلق دي ها چل لذین التقاو یا یاد کریو تا بابو اللہ سو آیاتنو کی اول دویم شورو کی شہد اللہ انہو لا الہ الا ہوا والملائکتو للعلم قائمًا بالقسط پورا مکی ذرہ مناسبت دار چکم مسئلہ کم کلمات توحید چې دې مؤمنانو په غیبی باندې ایمان راوړنه نو دا غي بیان چا کړ دی را دې کلمې بیان شهید الله اول بیان اون کې د توحید الله تعالی دی د کوم ځای بیان کړی و تورات کې په انجیل کې په زبور کې په قران کې شهید الله بل چا خو دې بیان رستو کړی دی لومبه بیان الله کړو شهید دلیل وحی په دې مسله باندې اللہ گواہی کړی دا دیو ناشنا خبری انہو شان دا دی لا الہ الا ہوا چنشتے بالحاجت روام گریو اللہ دیم والملائکتو بیا ملائکو دی گواہی کړی و اولو العلم بیا علماء و حق پرستو قائمان بالقسطو اگا اللہ چولار دی پینصاف حال دی داغ نخواہ قائمًا بالقسط دا دلیل نقلی شو دا علماؤنا دا ملائکونا قائمًا بالقسط باکی دلیل عقلی دی نتری وڑا پورا شو کنا وحی شہد اللہ او نقلی ملائکا اولو العلم دیدے کہ امام شعرانی اخپل کتاب علی واقیت والجواہر کی لکی چ اولو العلم اے علم التوحید علماء توحید یادی او قرطبی وی فی هذه الآیت دلیل علی شرف العلم و شرف العلماء آیت کی دلیل لے پا شرافت دا علم باندی و پا شرافت دا علماء باندی سنگا فلو کان احد اشرفا من العلماء کہ یو تن په دنیا کې د علماء نزيات شریف وي لقرنه الله بیسمه و اسم ملائکته لقرنهم الله ان الله به یو ځای کړو د خپل نوم سره اده ملائکه د نوم سره هغه صرف علما او چې الله یو ځای کړو اولو العلم نور څوک دې ته نرسي ځکنه فضیلت د علم بیا وی لا اله الا هو العزيز الحكيم بیا ول ذکر کړه امام زجاج وی چې قرأ اولا اثباتا وثانيا رسما اول ذکر کړه چې داوا توحید ثابت شي او بیا ذکر کړه چې خلق دا خورکه په دنیا کې تعلیم کوي دي لا اله الا قولو دا کلمه وایي چې لا اله الا هو العزيز الحكيم نو دا دعوه شو سره دریو دلایلونه ورپسې دویم قسم جواب د شبی د عیسی علی السلام نه چې دا الفاظ ابن الله روح الله کراغلیو په انجیل کې نو دا بګی چې تحریف کړو ها دا بګی تحریف شو دا جواب کوي چې دا د الله طرف نه ندي اډیرو کتابونو کې تحریف شوی دی او تورات انجیل خو هغه نیم ندي پاتې شوی سامنے ان الدين عند الله الاسلام مخکې باندې تفرید ښا چې دا مخکې چې الله کوم دعوه ثابت کړه دې تاسو ویل شي نو الله وی دې ته دین ویل شي کنه بهشکه دین د الله په نس باندې مقبول دین محبوب دین هغه اسلام دې الدين المرضيه عند الله الاسلام هغه اسلام دی. اسلام کوم دې د مخ کې چوي توحید او دغه ته دین وي ښا او روح المانوی تعریف الجزئین للحصر چې الدين یو معرفه کو چې مبتدا دا اسم دی او الاسلام یو معرفه کو چې خبر دی ځوالت جزئین یې معرفه کړل دا د حصر د پاره چې بل دین نشته بغیر د اسلام نه حصر یو کفا معنا سو لا دین مرضیه نه عند الله تعالی سوى الاسلام بغیر د اسلام نو اصل کې اسلام ویل شي توحید ته نو دین د الله توحید دی بس دا دین دی نو ګوره یو خدای مسله معلومه شو چې خلق دین ستوي اعمال ته فروع ته دې ته دین وي بلې یو فرعي مسله وي هغه ته دین وي لکه پیرانو صرف دې ته دین وي صرف دې ته چې تسبیح والا مسواک ځان سره ساته او پردی ځان سره ساته لاسو تبای چې دستانو په شکل چې سینجا کې کلا او ورغون تی کنچی ځان سره ساته چې سنت په اخلي دا سامانې موریدان لور کړو کنه ها اویلو چې دا دین دی د لنګر خدمت کوا لنګر لسره وړه په دې کې خرج کوا دا دین دی بس ټول خبره په دې روانه کړې وا او چا چې دې نو صرف دې درودونو ته او دې ذکرونو ته او دې وظیفو ته دې ته دین ویلو تهجد کوا صلات تسبیح کوا صلات حاجت کوا دې ته دین ویلو نور کار څه کینو کا واخیر دې فروع تا چا دې ته دین ویل را پیا دین کوا امین بل جهر وایا فاتحه لولا دا دین دې وس د قران درس نشته تاسو په مرکزونو کې د توحید او سنت بیان نشته بس دین دغه لراغه کسوک بوزی دی ٹرینگن پا بانه بانده که نا چه دی جهاد ٹریننگ کئی نو اگه دغا ٹریننگی اگه نور یاو کی آنا دغا وطوی چه دا بخام خواده جبران پی داسه کئی او کل اعتراضو کی چه گورا دا عربو نکم دین راغلی دی او تاسولی داسه نکوه دا خدای بانده تا دین پی جانی دین توحید و توی دا عربو نا توحید راغلی دی ازمونگا و داغی دین یو شئی دی مونگ دا عربو دین یو دی چه توحید دی دا تا چه سیاده دا دین ندی اخو عمال دی او قرآن ویلی چه ان الدین عند اللہ الاسلام او اسلام توحید تویلی شی پلا معنی دا دا کنورو که مستعملی گی دا مجازن مستعملی گی نو سوال پیدا شو چرکل دین توحیدو کنا دا اللہ پنیز باندی دین دقا یو کنا نو د اختلاف پکې بیا ولیو شو چار یوې زما دین حق دی یوې زما دین حق دی نو دا جواب دی ها چې دا دي ظالمانو پکې اختلاف وکنو ومختلف الذين اوتوا الكتاب او اختلاف نه دی کړي مگر هغه کسانو چې ور کړی شوی دی هغه ته کتاب دا دی اختلاف کړي ول جانا اوتوا الكتاب چیزان تا علماء ہوئی ولی چی کتاب را اخلی نباغی که بس بل سی دا اولیاء و قصی بی او داغی بیانونا او داغی کارنامی او بیانی یا خدای تو با نو خلق سرا دیر لوی پریشانی پیدا شو چی اللہ امون خو چی کتابو نا را اخلو کار کسم کتابو نا چاکلی دی نباغی که توحید نشتا اگه که طول دا اولیاء و صفتو ندی او کرامتو ندی دکلی دی دا دینا نا اللہوی دا کتابو نمو گورا دا خود مشرکانو کتابو ندی اختلاف ندی کلی اگه کسانو چه ورکلی شوی دا غیتا کتابو الا من بعد ما جاهم العلمو مگر پس دا غی چراغ دیتا علم خپوشو چه دین توحید دی نو بیا ولیکو بغیان بینم دواجی دا زد نا پا خپل مینز کی زد خوارا زمانه کی ہو کنه خوا نو بس اگی زد واغستو چی دی ولی مخکشو دتا ولی دا مرتبه حاصل شو دا خلق ولی حق پرست شو نو اگی دا بل غارا رونی و مرگردیا خو کولی نشو پا دیو تدان بدت کاری دا سپک کاری دا چی ما بانده بدا نمو لگی چی خلق بوی لکه دا پلانیم پنج پیریشو نو آقا باوی نا کچه دادا سیو عمل تنوشی که نا وقت آئے باندی چه آقا دا دی خلقوی نا خلق بد بدو گوری که نا خوا ولی کلا تلواری دیرا جنازی آسی نمونزو که دوی یه رشی دا خلق یو بل سرو گوری دا پنج پیریشو ناغی وی نتا خو چره دا کار نو کرده خو تا با دی پا غلطه شوی نو کنه بغیم بینام جنازه پسی دواو نکی نو دا خلقو پی شک پیدا شی دی خدا نم پزان نک دی کنه ولی یریگی دا دینا خدا نم را بانده پورش خلقو نو بس بیاد سدی یا با نی مامتیه نو با تنخواهی ایس بنی بس بغیم بینام پا دی زد کراغلی ومن یکفر بی آیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب اگر سوک جی کفر کی پا دی آیاتون دا اللہ باندی بیشک اللہ دیر زر حساب کون کے دی اللہ وی دی طول مسلو حساب بکو ما چی دا دینن لگیا دی کنا چی مون سر کتابو نشتے مون سر علماء شتے اللہ وی حساب کتاب بکی کنا خوا پتا بولگی دا جوابو دا شبہینا چدا تحریف شوی دے بغیم بینہم کرا گئی تھا تسلی درم تسلی پیغمبر تھا فین حاجو کا کوسم تاثر جگڑ کئی دا عیسائیان پا حق دی عیسیٰ علیہ السلام کی فقل او آئین و تاسلم تو وجہی للہ چدا ما مسئلہ واؤ رہے مونگ تا موحدین ویلشی ام واحد دیتا ہوئی چی اگر ارس اللہ تحوال کری چی ارس اللہ کئی داغنا سیوا سوک سنشی کولیم نما خو سپارل دي خپل ځان الله تا او من توان او سوچ زما مرګري زما پاغي باندې اعتماد دي صحابه یادی دي پیغمبر خان هغه هم ځان سره مرګري کړو چې من توان سوچ زما تابع هغه هم دقه عقیده دا غوړې ښه اسلم تو وجهیا ذکر د جز مراد تنه کول ارسی الله تعالی کړی وقل للذین اوتوا الكتاب والامین هو یذ مخالفین تا مخالفین دعوت ورکه کنا دعوت خبر چاته کیخا او صرف قران انام کی براشی د ویلی دی چکل دی پدی خبرو کی لګیای کنا په توحید او سنت پورې ټوک او مسخری کوي منبر باندې ناس ته او دی وتناس دی چا پیرا نو دغه وخت کې مزه ځکه چې زړه باندې خراب شي هم الذين في قلوبهم زيغ کنا دغه وخت کې مزه قران د دینه معنا کړی و او چې کله دغه بیان بس کین بیا وته ځا د دعوت ته پاره وته ځا دعوت بیان و نو اوه دې دوه قسم مخالفین او تا اگر کسان چې ورکړې شوی دی هغه ته کتاب او چې عالمان دي ولومیین او د عرب مشرکان دا دوه قسم خلق بس د توحید خلاف به کو ارتبی وی هم مشرکو العرب اسلمتم تاسو د اسلام قبل وې کنه ام لا دا سره دی ها دغه جمله استفهامیه ده اسلمتم تاسو د اسلام قبل وې فین اسلمو که قبولی ایک فقد اهتدوا نو کامیاب شو بختور شو لاری مونتا وین تولو که انکار وکو فینما علیک البلاغ نو تم غم جن کیگا یقینا نستاب ذمہاری باندې رسول دی بقره کی ویلو فینما هم فی شقاق دا ودیر سخت دشمنان دی خوا. نو تا باندې سره پر سوال دی زنور څه خبره پروا مه ساته والله بصیرم بالعباد الله علی ذن کې په بندیانو باندې دا سلورمه خبره او تسلی پینځم ذکر کوي زجر د دې چې ګوره جواب ونکړې شو نور څه تی نه جوړ نشو نوس د زور نه کار اخلي دا خو دې کار دې کنه اوس شروع کین حق پر سوځنی لذي خيري کار دینو بشکا کسان چې کفر کوي د الله پایاتونو باندې چې دې سورته ال عمران کې بیا بیا ذکر شو دا ولنا الحي القيوم لا اله الا هو ذي یاتونو نه انکار ويقتلون النبيين وقتل النبي عند الله بغیر حق بغیر د سجرمنا دا یو جرم دی چې الله یقول ربنا الله ويقتلون الذين يأمرون بالقسط او قتلي هغه حق پرستو چې هغه امر کوي خلق ته په توحید سره من الناس چې دا عام خلق دي نه پری دي ښا نه پیغمبران پری دي او نه حق پرست پری دي قتلی یې د څنګه قتلی دي د خدای نه نه یری چې پیغمبران قتلی حق پرست قتلی نه هغه ته دی اوت الكتاب ویلی نه کنا د علماء او طویلی دي چې دا ډیر ناکاره سړی دی خلک گمراه کوي دې چې قتل کو وسلو شهیدانو ثواب به وشي نه وی پدی نیت باندې قتل کړی دي چې زموږه خاصې نور عمل نشته دي چې پدې کې جنت ته نور شه ورشه پی او ورشه پی ډیر حق پرست قتل کړی او ځان به وسره طالب کو ډیر وخت چې ماته سبق خویا ماته ازوبه تاسو رہی نو پټی ته وو سره تراتو تراتو نو اخر جوړ چواری په اومندنو ویو په چاړه باندې بارام کلی وته وی خیش کو کې هغه کې یو عالم دا سې کړو خان نو سبق په باندې باندې دا ولې دا چاره لګلو چیر دا ډیر ناکار سره دی خلق گمراه کوي او پیران نمانی خیراتون نمانی دواغان نمانی کتی چامل که کنا و پټو سترګو به جنت تزي نل ازکوي فبشرهم بعذاب علیم زیر ول ورکه ها جنت یو مونته نا عذاب دردناک عذاب دردناک مدینیت باندې خادي چې لمسولی کنا اولائک الذین ادا کسان دی حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرتهم چې برباد شو د دې د عملونو په دنیا کې هم په آخرت کې هم د دې لپاره امن نشته زم دې عملونو کول کنا پټ کیوالیو ادا په مصلو بناستو نفلونه به کول او دا روجی به نیوي نلوي اسی ځان کړه کنا او نو به د دې لپاره هیڅوک مددګاران زجر دے اخر کے علم ترا الذین اوتوا نصیبا من الکتاب اے نګوری تا کسانو ته چې ورکړی شوی داږي تاسو برخه د کتاب نه نصیبن کې کتنوین د تقلیل شي نمراتنا اصاغر دی ښا دا شاګردان نه دی کتاب طرف کې نیولې اصاغر سلیګړې خبرې ز دکړې د خپل مشران نه چې دا دلیل دی نور لی زاکر آغلی دی دا حضرت شیخ دا آیونه تپوس کړو اوسه کې مناظره او پخوا نو نور لی زا پیش کنو شیخ وطوی دا نور لی زا مصنف سوک دی ناغوی شان ورشا سیبا الک آخو شرم بلالی دی ابو الحسن شرم بلالی وطوی دا اغا نصویبن والی اصاغر دی کنخا پلو اکابر پس روان دی بیا مانا دا نگور اغا کسانو تاچی ورکلشوی دا غیتا سلگون دی صد کتابنا یدعون الى کتاب اللہ اغیر او گختیشی دلالا پا قرآن با پیسلکو دلالا کتاب تا لی احکما بینام چی پیسلو کی پمیند دی که دکا قرآن دا پیسلی کتاب دی اغیچ ترازی ثم تولى فريق منهم نقول بيام اولي اودل پدی کی دای ظالمان دی وینا د فقہ کتاب د فقہ کتاب قران کې خو فقہ نشته د قران نو څه خبر ثم تولى فريق منهم بیا اولي او انکار کی اودل د دینا اصاغر دی کنه او مورزون او دی مخلون کی دی او که نصیبن کې تنوین د تعظیم شي نو بیا غا کافر ته مراد شونو چې د تورات ډیره برخه ول الله ورکړي د علم ورکړي ده کنه او چې خبره د کتاب شي نو بیا کتاب له ناراضي بیا د خپل مشرانو خبرې په دیبوي فیصله کو محمد په دیو فیصله کو یاده کتاب د فیصله شرم نه درې تاسو له چې په پلټوم چاپ کړي او دغه تاسو عقیده ده دا وو ذالک بینهم قالو دا ولې دومره ظلم کوي ته قران نه انکار کوي زکه چې دی وی لن تمسن النار الا یوم معدودات چری باو نرسې مون ته ورته جنم مگر یو سوروزه شمارل شي ویم دا خواجه گاندی کنا دا هلولې صاحبان او صاحب یاقان دی خداوی کنا ها چمونگا مشران جنتیان دی لن تمسنن نارو چسنگا بقرہ کی تیرشیو وغرهم فی دینیم دو ککڑی دی لرا پا دیخ پل دین کیما کانو یفترون اگا خبرو چی دزان نیجوڑ کڑی دی افترا کئیم دا دی دلیل سشے دی اصول کی منگویلو کن افترا دزان نت دروغ جوڑی گوری منگا جنت تزکزو چمونگ دا چا اولادیو زمونږ د نیکه تپوسو کوي زمونږ سره کار دستا نیکه تپوس کوي او ښکارا دي د انوار په شانتي دا وګور الله رب العزت وي ته خو په دنیا کې ارسو وې وکيفه تب راځي نه قیامت ته زبا سره وګور مخه ته دنیا کې وای ځان ډیر لوی صاحب وا چې زما ډیر لوی خاندان دی زما ډیر لوی نسب دی مونږ داسیو فکیفا توی دنیا کې وای خو التبد بیا صالحا سرنګي وحالی ذا جماناهم کله چې مونږه را جمع کول یوم الاریب فیم اگر وځي کې چې نشتر شک پاږي کېم اوفیت کل نفس ما کسبت پربور کلی شي هر نفس ته بدل دا عمل ذکر دی او هم لا یظلمون او دې سره به ظلم نشي کېږي نقصان و نه پږي ښا دا دویم باب ختم شو دریم باب ذکر کوي د دینه پس ادا ډیر مفصل له تر اخره د دې حصے پورې او دې کې هغه مثالونه او دلایل پېښ کړی دي چې هغه د دغه نجران د دې عیسایانو سره لګي ولی دې پداسي لباس کې راغلی او په داسې رونق کې راغلی چې بادشاهان بس ګورنه بادشاهان په اسونو سوار او په خانو سوار او تاجونه په سر یېخي او یاوا نو آیات کې غیت اشاره ده چې الله واستا سودا بادشاہي تاسو نو واخلي دا به پیغمبر لور کې دا تاسو جنن کم لوی کوي او کم مال دولت تی تاثرہ دا واللہ ستاسو نواخ دیسا او دا با دی پیغمبر لور کی تاسو با زلیل او خوار شئے تاسو با دا مالون پا جیزیہ کی ورکوئے او دا دین با تنگی چی یار دا سو مصیبت تیوئے چی کال پا کال مونگا دمرا مالون ورکو پا جیزیہ کی دا سو مونگا باندی دا با تاسو با انزلت راضی کا نخا انقلاب با اللہ راولی آیاتونه او دلیلونه د انقلاب لپاره دي قل اللهم او ایت په دعا کې چې الله ولي هغه نجران والو په مسجد نبوي کې ګوره منځبه کو په خپل طبيعت نه رفاته ته وېمخ کې صحابه کرام به وی چې داس کوي پیغمبر به فریضه خو مسلمانان نه دي چې توله قبل ته مخ کې چې اسلام قبول کین او ته بیا وګور چې دی بیا رفاته ته مخ کې ناغه بولا تسلی ورکړه چې مکه پریده او کله باغی وی یا روح الله او عیسی علی السلام ته به आवाज کوخه دیتو صحابه کرام نو شوټینګ یې دي چې دا پور دلته کې شرک کوي الله پیغمبر ته وی تاسو بنوای تاسو چې عیسی یا روح الله ها وایا چې الله اے مالک از بادشاہ اے دوڑا منادا دی یا مالک الملکی دکا منصوبہ دا اے مالک دا بادشاہ ہے بادشاہی غستا پہ اختیار کی دا تو تل ملک آمن تشاہو تو اور کئی بادشاہی دا دنیا آگا چاہتا جستا خوخیم مجاہد دا مانا کہ جب مجاہد دا الملک ان نبوت شیخ الاسلام ذکر کری فتاوہ کی ډیره خمانه کړی ځکه دا سره مناسب ده چې کوم خلق راغلو دا نبوت الله پیغمبر له ورکو او د يهودو نه واغستو بادشاہي تلاله ختمه شوخه تور کوي بادشاہي دنیا چاته چتو غواړي او اخلي بادشاہي دنیا چانه چته غوښي وتعز من تشاء او عزت ورکه هغه چاله چستا خوخي لکه څنګه چې حق پرستو له عزت ورکړي دي موحدین او د عزت ورکړل دي څومره عزت تنن خو هغه خلکو ځان پټکاو پناکاو وای چې نسنه مې پنځ پرې ځنه مې خو اوس اړیو عزت شیخ شاګرد دی ما چې ته مولا راشي نوبز پدی بمون سره تعلقات قائمې هر عالم سره او غب شپو چې زو پلانې سن کې پنځ پیر کې پاتې شوی یم او پلانیسن کی پینڈے تا تلے ہوں اکا کشری نابو ایدو شاپور دا شیخ شاگر دی ما او چا تا تلے نا دے داولی عزت اللہ ورک دے جماعت لخا تا سی عزتو چی مناظری تا ہو بالکل نا تیارے گی پا گوٹنو تی ننوزی خا ننوزی تا نا پا گوٹنو اگا چی اگا دیخ پل یو دغا جوڑ کڑے ہیرہ چدا زمونږه هیرو کس شي هغه هیرو دي زیرو شو اخو نشته چې پته نه لګي هغه موږ راغځي کې ښکارا کیږي لکه د خناس چې پوېږي چې دلته کې پنځپریان نشته کنه د عزت نه چې الله دې جماعت لورکو او ته ذلت ورکه هغه چاته چې ستو غواړي بيدکل خیر اختیار ستا په لاس کې دی کنه توبه کله اختیار دبل چاوي ستا په لاس کې ټول خیر او برکت دې انک علی کل شیء قدیر بشک تو پر سبان قدرت والے تین قلاب راولی تولج اللیل فی النار و تولج النار فی اللیل تو دننک اشپا پروزی کی رنا زیادہ شی روز اگزہ شی او تو دننک روز و پشپی کی دستا کار دے ظاہری و باطنی دوارا کل اشپا دا شرک دنیا کی دیر شی تو رشپا ارزے کی شرک و کفر لکدا نن نه 50 کاله مخکې چې دا ملک ټول تورات یار وها ادا خلق پدی باباګانو پراتو په زیارتونو باندې کله به یو ځای نو مشه دنیا کې مارکیټ به مشهور شو کله به خلق هغه پرې خو دنه بل ځای ته وشو چې پلان یې ته ځوخه او دی شاعرانو په هغه پسې کیسې جوړې کړې وي لالی بلبلی وی په بنیر بابا قریش ولی صبح ظالمان خلق دینیت خو فاسدو کنخا او جالی با توتیان چی حویلی خوشی بنگلیش ولی مخی پا حویلو کی زیارتو سوری چی کم یاو آغا منسی رکی او آغا ابتباد کی جتا دی حویلی بالتا کی کنن چې د پیر بابا نو مشو نو خلق دل ترامات او حویلې خوشی بنگلیش ولې مخلوق په دې زیارتونو پراته خدای ته نه يرشيو تولج الليل فی النهار او تولج النهار فی الليل وتخرج الحي من المیت او ته پیدا کې ژوندې زمړینا او ته پیدا کې مړې د ژوندینا انقلاب تراولی او ترزق من تشاء بغیر حساب او رزق وال که هغه چاته چې وګوالي به حساب دا خلق ټول د دې لپاره شرکونه کړی و ها چې مال ډیر شي دولت ډیر شي او په ګډه ماړو شو دا د دې کار نو انقلاب د اقتدار ذکر کوي اقتدار بادشاہي واخلي هغه سره جس فقیر شي ابو جیل کې پروتي ماشي خوري دستاکار دی ها انقلاب او انقلاب د عزت او ذلت او حالت تراولې سوق معزز سوق انقلاب د زمانه تراولې شپه روز او انقلاب د مړیو جندي د تراولې او ترزق من تشاء بغیر حساب د ذکر کول دلائل په مسله باندې نو ذکر کوي موالات ترک موالات چې مؤمنانو غرضان بچکه کافران دغه خلق دی چې تاسو ولي دخه نر خواته تمونس کوي دې سره محبت پیدا نه کوي غره دا ټول دلایت په دې باندې نتیجه راويستا چې د مسلمان او د کافر د موحد او د مشرک محبت نشي کېده لا يتخذ المؤمنون الكافرين نذيني سي مؤمنان دي کافر لرا اولیاء دوستان من دون المؤمنين بغیر د خپل مؤمنانو نه چو مومنان شته په دنیا کې د الله شکر دي چې ډېر یې کړو اته هغه سه مشرکین سره راضي او دا غي نه سبق وای چې را په دې کتاب بل څوک نه پويږي یار هغه په څه پويږي من ذول المؤمنین او مې يفعل ذالک چې ذکر کوي چې ځان ته مسلمان وي موحد وي او تعلق د کافر او مشرک سره ساتي فلیس من اللہ فی شین ندی دے دا اللہ دا دیننا پہیس چکیم من اللہ یو دا مانا دا من دین اللہ امام بغوی معامل تنزیل کی او بیزاوی اموی مدارک اموی من ولایت اللہ بس دا اللہ دوستی ختم شونو چیتا کافر سر دوڑا خون کی گی چیغ سر دا محبت پیدا کو ندی دے دا اللہ دا دوستینا پیس چکیم ہاں ٹھیک دے یو مسلمان موحدی او را گیر شي د کافرو په لاس کې گیر شي او هغه یې وجني او ته وی چې مونږ سره مونږ د تسوای نو هغه وای نو هغه ته الله جدا کوي چې دغه کوته اجازه شته الا ان تتقو منهم تقا مگر که ځان بچ کوي د دینه صرف ځان بچ کول دا معنی د قتل دم کې د لدر کې نو دغه اجازه شته دي چې دا سورې نحل کې راغلی وو صرف هغه چې من کفر بالله الا من اکره او قلبه مطمئن بالایمان چې زری مضبوطی په ایمان سره نل تکي د دې اجازه کړو او بغیر د دینه با او سره محبت نساتی الا ان تتقوا منهم تقاها کزان بچ کوي دي نزان بچ کول او په دغه کې عمر سره معمولی غون دي تعلق پیدا کنو خیر دي حضرت باب مضبوطی په ایمان او توحید سره ويحذركم الله نفسه دا خلق ورپسې ولي روان دي د مشرکانو پسې یریږي کنه نو الله یې ځانه یریږي یری الله تاسو د خپل ځان نه چې زمانه یراو کې د بندیان نه مې یریږي د مخلوق نه مې یریږي ویل الله المصير او خاص الله تراتل دیم نو زه ډیرو خلکو یې چې نظمونه خو نشته سره محبت او امون خاصه کې چې تا اغه اړ ته تلیو نو سپکار باندې ضرورت باندې تلیو نو الله وی زستا اورنه نیم خبر قل ان تخفوا ما في صدوركم وایا کپټ ساته اغه مینا محبت چې تاسو په زړونو کې یو تبذوه یې ښکارا کوي یعلمه الله الله پاغي پويږي ويعلم ما في السماوات وما في الارض اپويږي الله پاغه سوچ اسمانو کې دیو پاغه سوچ زړونو پس موږ کې دی مستعله نن نه خبر چې دروغ وای چې نظم ما خو هیڅ سره تعلق نشتا زما خو تاسو شاعت سره تعلق دی او دروغ وای نو زمونږ نه خو پټه خو د الله نه خو نشي پټول کنه والله ولا کل شیء قدیر الله پر سبحان قدرت والدین یوم تجدو بیا تخویف اخروی دی چې غروز را روان نه ده الله واستاد زړه دا خبر اخکار کوي ولی یاد کا اورت چې اوبمومی کل نفس ناری او نفس ما عملت من خیر محضرا اغه عمل چکړې دینه کو مخامخ به ویني و ما عملت من سو او اغه عمل چکړې دې بد اغه بم ویني ان دا غیر بدلخه عمل ونی او اغه بدلی به ویني دا عمل نو چې دا خپل عمل ښکار شي کنه چې دا ست عمل لخه تجب دنیا کې شرک کو مشرکین سره دې مینا محبت کو واغی سره پارس کې شریک وي چنن میلاد النبی دې نن عرس شریف دې اداغي اشتهارات باندې فارول ته معنی ویلې دي نو دا عمل په قیامت کې وي نه ښا څنګه به خپل به یک بدرنګ به تود ارمان بکی دا نفس لو ان بینها و بینه امدن بعیدا چکاش چې وې پمیان دته او د عمل دته کې منزل ډیر لري د مشرق او مغرب سورې زخرف کې براشي یو معنا دا ده چې دې بوي چې الله دا عمل دې ما دته نلري کې او دې زمانه لري کې زمره لکه مشرق او مغرب چې یو بل نبی ارته وو په ولي دنیا کې وسره جوړه کې نوی ناشته چنن شیخ العرب والعجم راغله هغه بيدلي ګره چي ده شیخ العرب والعجم راغله په اجراشین دی ولې چاپه کوي ښا نو ته تا ولې چاپې نه کوله اوس وای چې زمو زمیان کې دومره لري والي وې اځه معنا ده چې دنیا یادې چې الله په دنیا کې ما دا عمل نه وکړې چې زما او د دې عمل په مېن کې داسې لري والي وي چې زما مشرق کې وي او زما دا عمل په مغرب کې وي زما مشرق کې وي او زما دا شیخ او استاد په مغرب کې وي هدا دنیا غو یادې چیرې دا ولی ما داسې کولو چې ما د مخ نه ویلې دلې او سو کوی د اروز یادینو بینها او بینهو چې د اروز مې نه لیدلې د اروز د قیامت هر څه به وي چې په د باندې سخت رااله ها ويحذركم الله نفسا دویم ځلې زکه وي چلته کافرانو ته وي چې زمانه یریږي بل چانه مې یریږي دلته ګناګارو ته وي العاسوین چې ګناګارو زمانه یریږي ګوره یری الله تاسو لرا د خپل ځان نه والله رؤوف بالعباد خدا سیره نه لکه سړی چې د دوزخ نه یری لکه سړی چې د زمری نه یری نه دا جدا یره ده دا یره د جلال د الله ده دا غو روب نه یری زل ځکه والله رؤوف بالعباد الله ډیر مهربان دی په خپل بندیان او هو ډیر رحم کوي او بچکی به دا عذابون نو دا قیامت دا سختینا او دا عرش دا سوری لانده بے ساتی روحم بالعباد دا تردی پوری دا غی دعوی دلیلونا او غی نفس یہ دا ذکر کرو ترک دا موالات چیدی سر محبت مساتے مسات او عقلی دلائل وقفو کہنے